วัดวาอารามของตนเองแม้ตัวกับผมเองก็เหมือนกันตั้งใจมาเพื่อจะมาพบกับพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายจึงมีความรู้สึกตนเองเป็นสิริมงคลที่มีโอกาสได้มากล่าวธรรมิกถานที่นี่ได้ทราบจากพระเดชพระคุณท่านอาจารย์มหานรินทร์ว่ามีการประชุมครูอาสาสมัครทั้ง10จังหวัดภาคอีสานเราผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ยินข่าวอันนี้แล้วก็รู้สึกเป็นสิริมงคลที่จะได้มาพูดกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายประการแรกนั้นมาทำความเข้าใจกันเบื้องต้นคือมีความรู้สึกหนักใจอยู่บางอย่างท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ต่อหน้าของกระผมนี้ล้วนแต่เป็นครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิผู้คงแก่เรียนผู้เป็นรัตตัญญูร่วงการผ่านวัยได้รับการศึกษาในทางพระพุทธศาสนามาดีเป็นเถระผู้มั่นคงส่วนตัวกระผมนั้นก็อดไม่ได้ที่จะต้อง สารภาพพูดความจริงกับท่านครูบาอาจารย์ก่อนว่าผมเพิ่งจะเข้ามาสู่ธรรมวินัยของพระศาสดาในร่มกาสาวพัทได้ 6,000 ษาครับอย่างน้อยเหลือเกินแต่อย่างไรก็ตามก็มีความคิดว่าจะพยายามพูดในสิ่งที่ตนเองได้ประสบการณ์ได้รับความรู้ในการศึกษาทางด้านวิชาการและก็จากบุคคลผู้ใกล้ชิดเท่าที่สังเกตเท่าที่ศึกษามาจะนำมาเล่ากับคณะท่านครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายซึ่งหน้าที่ของผมในขณะนี้คือพูดในสิ่งที่ผมอยากจะพูดและท่านทั้งหลายอาจจะ ไม่อยากจะฟังก็ได้แต่หลังจากผมพูดจบผมจะพูดในสิ่งที่ท่านอยากให้พูดคือจะให้ท่านถามปัญหาเท่าที่เวลาเรามีผมนั้นจะต้องรีบกลับเหมือนกันวันนี้มืดค่ำดึกๆ ก็ต้องกลับเพราะว่ามีงานรออย่างไรก็ตามก็ขอเคลียร์พื้นที่ preparation เตรียมพื้นที่ไว้ก่อนแต่เล็กน้อยว่าสำหรับกระผมผู้พูดนี้จะพูดไปเรื่อยๆสำหรับท่านผู้ฟังก็ฟังไปเรื่อยๆแบบฟรีสไตล์แบบยังไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่ก็อย่าพึงปฏิเสธคือฟังแบบอิสระคิดว่าเข้าใจกันดีในเรื่องกาลามสูตรนั้นเข้าใจกันดีแล้วทีนี้เรื่องที่เราจะพูดกันนี้ผมคิดว่าจะมาพูดกันในเรื่องที่มันจะเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมในยุคปัจจุบัน ขอให้หัวข้อในการบรรยายนี้ว่าบทบาทของพระสงฆ์กับสังคมไทยในยุคปัจจุบันใช้คำว่าบทบาทของพวกเรานานๆจะได้มีโอกาสมาพูดกันมาทบทวนถึงบทบาทจุดยืนเป้าหมายการดำรงอยู่และการดำเนินไปในการประพฤติปฏิบัติก็ดีในการดำรงไว้ซึ่งพระศาสนาในการที่จะดำเนินพระศาสนาเข้าไปสู่มวลชนให้รับประโยชน์ก็ดีเราจะได้พูดกันท่านทั้งหลายก็ฟังไปเรื่อยๆหูฟังแจ่มทั้งใจให้หำย่ำแหลกแล้วบ่ข้าแขวจังคอยกืนขออภัยเสียงในฟิล์มหน่อยคงไม่เป็นไรเนาะคนอีสานหวานเฮาคือกันเอฟห้องอย่าผ่าว่าเสียงกบล่างเถือเป็นงูทำท่านสิต่อตายกว่าท่านหูอีห้องอย่าว่างใจว่าจะจันศาสตร์ที่แนวเฮาหอมเคี้ยวเกี่ยวกับห้องเป็นเห็นว่าเรื่องเอออย่าผ่าว่าเน้นค่ำล่างเถือเป็นค่ำปลอมเห็ดจังใดค่ำเก้หนังสือโบราณอีสานบ้านเรากาบก็ดีกรอนก็ดีที่พูดไว้ในเรื่องปู่สอนหลานย่าสอนหลานเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายน่าจะได้คิดน่าจะได้นำมาเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจ ในการดำเนินชีวิตกิจกรรมทางพระศาสนาอันเกี่ยวเนื่องกับสังคมพวกเราทั้งหลายได้เกิดมาร่วมชะตากรรมกันพระพุทธศาสนาได้ร่วงการผ่านวัยมาถึง 2,534 ปีนับว่าเก่าแก่ยาวนานและศาสนาอื่นๆที่เกิดมาทีหลังนี่บางศาสนาก็งอนเงี้ยนคอนแคลนเหมือนกันสาธุกับขออนุโมทนาเราจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนาได้อย่างรากฝังลึกสู่โลกตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นมานั้นประเทศเพื่อนบ้านที่นับถือพระพุทธศาสนาด้วยกันค่อยๆล้มละลายล้มละลายไปครั้งแรกก็ล้มละลายทางศาสนาศาสนาค่อยหมดไปค่อยสิ้นไปทีละประเทศทีละประเทศสองประเทศสามประเทศเราจะรู้ก็ตามหรือไม่รู้ก็ตามส่วนหนึ่งมันอยู่ที่บทบาทของพระภิกษุของประเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นทางแถบเอเชียเราจะเป็นลาวเป็นเขมรเป็นเวียดนามพม่าศรีลังกาเหล่านี้ที่อยู่ใกล้ๆรอบด้านเราพุทธศาสนาที่ยังไม่หมดก็เหมือนเป็นอัมพาตมันรอวันตายบางประเทศก็รอแต่วันที่จะมอดจะดับถ้าเป็นไฟหมดฟืนหมดเชื้อถ้าบางประเทศก็ล้มลุกคุกคานชนิดที่เรียกว่าหมดไปแล้วเหลือเท่าเส้นยาแดงฝาแปดแต่สุดท้ายประเทศเหล่านั้นก็สามารถกอบกู้พุทธศาสนากลับคืนมาได้ด้วยบทบาทของนักบวชในประเทศนั้นกระผมขอยกตัวอย่างให้เห็นอย่างประเทศศรีลังกาเคยเป็นเมืองขึ้นของพวกฝรั่งตั้งแต่ฮอลันดามาจนถึงอังกฤษฮอลันดาฝรั่งโปรตุเกสอังกฤษปกครองเปลี่ยนโฉมหน้ากันเข้ามาปกครองศรีลังกา448ปียาวนานเพียงพอที่จะทำลายพุทธศาสนาให้สิ้นซากเป็นนั้นว่าประเทศที่เปลี่ยนหน้ากันเข้ามาเป็นเจ้าของเป็นผู้ปกครองประเทศศรีลังกาเกาะเล็กๆเนี่ยล้วนแต่เป็นประเทศที่นับถือศาสนาอื่นแน่นอนเหลือเกินผู้ที่เป็นผู้ปกครองที่มีอำนาจนั้นเขาย่อมต้องการนำเอาศาสนาเข้ามาประดิษฐานลงสู่ประเทศนั้นเขาย่อมพยายามที่จะทำลายศาสนานั้นประเทศศรีลังกาวัดได้รางไปกลายเป็นสำนักงานบังกายมาเป็นเชิร์ชขออภัยครับใช้คำว่าเชิร์ชเขาเรียกสมัยใหม่ว่าโบสถ์ความจริงเราไม่ควรนำมาเรียกว่าโบสถ์แต่ในนี้เขาใช้เชิดคือวัดของศาสนาคริสต์เขาเรียกเป็นภาษาเราเรียกว่าโบสถ์ซึ่งโบสถ์ที่แท้จริงมันหมายถึงโรงอุโบสถอุโบสถาคารที่เราจะลงอุโบสถแต่เขาก็ซับริเมตขออภัยอาจจะพลุงพลังด้วยภาษาต่างประเทศบ้างคือเอาคำของเรามาใช้วัดของเขาได้กลายมาวัดในทางพุทธศาสนาเนี่ยได้กลายมาเป็นเชิดได้กลายมาเป็นสำนักงานพระสงฆ์เจ้าค่อยหมดไปหมดไปหมดไปในที่สุดตลอดเวลา448ปีก็ถึงจุดอันหนึ่งที่เรียกว่าโคม่าเลยพระหมดไปจากประเทศศรีลังกาไม่มีเหลือเลยแต่ก่อนศรีลังกาตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าแผ่นดินทุกๆพระองค์ทุกๆราชวงศ์ตั้งแต่พระเจ้าอโศกทรงพระซึ่งเป็นราชโอรสและราชธิดาพระนางสังคมิตาเทลีและก็พระมหินทราเข้าไปเผยแผ่พุทธศาสนาก็ได้เข้าไปซึมซาบอาบรสอยู่ในจิตใจของชาวศรีลังกาตลอดเป็นเวลาอันยาวนานเป็นพันๆปีสุดท้ายก็มาถูกอำนาจทางการเมืองซึ่งลัทธิตรงกันข้ามเนี่ยเข้ามาปกครองแล้วก็พยายามที่จะทำลายศาสนาพุทธให้สิ้นไปในที่สุดมันก็ค่อยหมดไปหมดไปเมื่อวัดหมดไปแล้วพระก็หมดไปด้วยเมื่อพระหมดไปหมดไปที่นี้มันก็มีบุคลากรทางศาสนาคนเก่งคือผู้ที่อุทิศตน ต่อพระศาสนามีอุดมการต่อพระธรรมวินัยต่อพระศาสนามีสามเณรน้อยๆคนสามเณรสารนังกอดแกไม่ยอมศึกเพราะในสมัยอังกฤษปกครองนั้นถ้าผู้ใดเคยบวชเป็นพระภิกษุศึกออกไปเข้ารีดกับเขาเงินเดือนจะเพิ่มขึ้นถ้าเป็นคนธรรมดาสมมุติ 5,000 บาทสมมุตินะครับถ้าเคยบวชศึกออกไปเข้ารีดถือศาสนาเขาจะต้องได้เอกประมาณ 15,000 บาทเป็น 2-3 เท่าอันนี้เองทำให้นักบวชทั้งหลายเนี่ยเปลี่ยนศึกออกไปศึกออกไปไปเข้าต่อมามีสามเณรแกไม่ยอมยังไงยังไงแกก็ไม่ศึกคำพีทางศาสนาอันเป็นใบลานสมัยโบราณถูกพวกต่างศาสนากวาดไปเผาให้เกลี้ยงก็จะมีคนเฒ่าคนแก่ที่รักศาสนาเราอาจจะเรียกแบบบ้านเราว่าพ่อใหญ่ทิดพ่อใหญ่จานทั้งหลายเนี่ยก็ค่อยๆเก็บเอาหนังสือเหล่านี้ไว้ที่บ้านของตนเองสามเณรสารนังกรแกก็ไปขอมาอ่านมาศึกษาคือภาควิชาการภาคปริยัตินี่มันมีคุณค่ามากเดี๋ยวนี้เราทั้งหลายกำลังเป็นครูที่จะสอนทางวิชาการทางปริยัติก็ผมรู้สึกดีใจอนุโมทนาชื่นชมอย่างยิ่งที่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณทั้งหลายได้ให้วิทยาทานได้ให้ทำเป็นฐานได้เป็นครูปริยัติก็ผมมีบุญน้อยมีวาสนาน้อยผมไม่มีความรู้นักธรรมตีผมไม่ได้ผมจบชั้นป.4ฝ่ายโลกผมก็ไม่ได้ผมแอบชื่นชมมาตลอดการทุกครั้งที่ผมอ่านพระไตรปิฎกผมนอนกอดพระไตรปิฎกผมจะคิดถึงบุญคุณของปริยัติผมมีความรู้สึกไม่สบายใจเมื่อผมได้ยินพระอยู่ในป่าพระนักปฏิบัติอย่างผมนี่ผมก็อยู่ในป่ามาตลอดแต่เมื่อใดผมได้ยินพวกอยู่ในป่าพูดดูถูกปริยัติเอาแต่เรียนเอาแต่สอนสวดร้องท่องบ่นเป็นนกแก้วนกขุนทองไม่เข้าใจอะไรเลยกับผมรู้สึกไม่สบายใจทำไมไม่เข้าใจเพราะว่าปริยัติสัทธรรมวิชาการเนี่ยถ้าหากอันนี้หมดไปซะแล้วจะมีอะไรไว้เหลือผมจึงรู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ร้อยรัดพระธรรมวินัยพระไตรปิฎกเอาไว้ให้เราได้ศึกษายิ่งเห็นครูบาอาจารย์ที่สอนนักธรรมที่ทำประโยชน์ให้แก่ศาสนารู้สึกว่าน่าอนุโมทนาเป็นบุญเป็นกุศลเขาพูดภาษาบ้านเราว่าอ่อนซ่อนสะอ่อนหลายขน่อยเนี่ยสะอ่อนหลายสามเณรสารนังกรนั้นมานึกถึงภาควิชาการปริยัติมันก็ไม่มีเมื่อมันไม่มีแล้วแกก็ไปหาหนังสือเก่าๆจากพ่อใหญ่ทิดพ่อใหญ่จานนี่มาอ่านเมื่อมาอ่านแล้วก็เริ่มสอนต่อมาก็มีคนเข้าใจจนเกิดคนมาบวช ด้วย การมาบวชก็คือบวชเป็นเณรด้วยกันพอแกก็เป็นเณรก็เริ่มมีเณรขึ้นจาก1 2 3 4 5ไปจนถึง10หลังจากนั้นในประเทศลังกาถือว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดคนไปค้าไปขายจากเหนือจดใต้ได้ไปเห็นภาพพระเหลืองๆออกเที่ยวบิณฑบาตเขาจะเล่าลือกันทางบ้านทางเมืองจนไปถึงพระกันของพระเจ้าแผ่นดินสิริราชสิงหะว่าบ้านนี้เมืองนี้นึกว่าหมดแล้วยังมีพระอยู่เขาเข้าใจว่าเป็นพระอยู่ที่เมืองสิริวัฒนะบุรีเนี่ยมีอยู่พระเจ้าแผ่นดินยังไม่เชื่อเลยว่ามีหรือไม่มีก็ให้คนไปดูให้อำมาตย์ให้ทหารไปดูก็มีจริงๆก็เลยบอกให้ไปนิมนต์มาทำไมจะไม่ศึกบ้านนี้เมืองนี้มันเป็นคริสต์กันหมดแล้วสามเณรนี่ไปคนเดียวบอกเพื่อนให้อยู่ที่วัดเพราะท่านเก่งทางวิชาการท่านได้ศึกษาท่านได้อะไรต่ออะไรไว้แล้ว เมื่อเป็นเช่นนั้นสามเณรก็เข้าไปตอบคำถามของพระเจ้าแผ่นดินไปแสดงธรรมให้พระเจ้าแผ่นดินเล่าเรื่องถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานตลอดเวลาเป็นพันๆปีมาแล้วบรรพบุรุษของเราร้ายชั่วโคร้ายชั่วราชวงศ์แห่งอาณาจักรนี้ได้นับถือพุทธศาสนาแต่พวกเราบัดนี้มองข้ามคุณค่าอันนี้ก็แสดงธรรมไปในที่สุดได้กลับใจพระเจ้าแผ่นดินสิริราชสิงหาพระเจ้าแผ่นดินนี้ได้ประกาศทั่วไปทั้งแคว้นเกาะลังกา ประเทศซีลอนทุกวันให้ทุกคนกลับมานับถือพุทธศาสนาสามเณรคนนี้เป็นผู้กอบกู้พุทธศาสนาขึ้นมาต่อมาพระเจ้าแผ่นดินก็จัดตั้งสามเณรเป็นพระสังฆราชสามเณรบอกอาตมายังไม่เป็นพระยังเป็นเณรอยู่เลยทำให้ไม่เป็นเพราะไม่มีอุปัชฌาย์จะบวชที่ไหนเมืองนี้ไม่มีจึงเป็นเหตุให้ได้มานิมนต์พระที่ประเทศสยามคือประเทศไทยเราสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศไปเป็นอุปัชฌาย์จึงมีนักบวชนิกายสยามวงมาทุกวันนี่เราจะเห็นได้ว่าบางประเทศนั้นรีแสงลงแล้วก็สามารถเอากลับคืนมาได้ด้วยอำนาจแห่งผู้ที่ยอมเสียสละเพื่อพระศาสนาอย่างที่เราจะเรียกว่าอาสาสมัครเนี่ยไม่ผิดเพราะเหตุนั้น วันนี้เราได้มาพูดกันในเรื่องนี้น่าคิดว่าประเทศไทยของเราในภาวะปัจจุบันนี้และแนวโน้มความเป็นไปในอนาคตอาจจะเกิดสภาพเช่นนี้ก็ได้เราจึงควรจะพูดกันที่วัดของกระผมทุกวันนี้ไม่เว้นแต่ละเดือนนะครับจะมีพระจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศลาวที่อยู่ไกลๆเนี่ยจะข้ามมาจากหลวงพระบางบ้างเวียงจันทร์บ้างบริขันชัยบ้างสุวรรณเขตจำปาสักศรีทันดรมหามาอยู่ด้วยก็มีครับมาศึกษามาปฏิบัติธรรมบางองค์ถึง30กว่าพรรษามาถึงแก่ผมต้องกราบโอ้ยญาทานมหากดีแล้วแล้วท่านก็มาปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมเสร็จแล้วท่านก็มากราบโอ้ยผมกราบเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ผมขอกราบเนี่ยท่านกราบผมก็กราบท่านเพราะอะไรผมเคยถามเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนาในประเทศลาวปัจจุบันบางครั้งน้ำตาผมก็จะไหลเหมือนกันใจอ่อนสงสารเมื่อ 4-5 วันนี้มาจากเวียงจันทน์เอาเทปไป50กว่าม้วนนั้นก่อนหน้านั้นมาจากหลวงพระบางเพราะว่ายิ่งรัฐบาลใหม่ปัจจุบันนี้ กำลังคุมกำเนิดพระสงฆ์องค์เจ้าโรงงานทำจีวรขายไม่มีครับรัฐบาลใหม่มีพรรคเดียวเลือกตั้งขึ้นมาพรรคของนายไกสอนพรหมวิหารแล้วห้ามทางรัฐบาลทางส่วนราชการเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องไปสนับสนุนลัทธิอื่นศาสนาเขาถือเป็นลัทธิเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยพระบางองค์มีความรู้พอที่จะมองการเมืองอะไรออกมาเล่าให้ผมฟังแล้วก็พระเหล่านี้มีความรักพระศาสนาอยากจะฟื้นฟูศาสนาทำยังไงจะสอนให้ประชาชนเขาแต่ชาวบ้านยังสนับสนุนยังจังหันวันช้อนยังทำบุญทำทานแต่ชาวบ้านยากจนอันนี้ต้องถือว่าเป็นมรดกพ่อภาษาบ้านเฮาว่ามูลยังมีมูลเก่ามูลหลังมูลมั่งสังขยาประเทศลาวใช้คำว่ามีมูลเสื้อว่าสันยังมีมูลเสื้ออยู่ว่าสันแต่ว่าอยู่กับประชาชนรัฐบาลนั่งคอยเกียดกันเพราะเหตุนั้นทำยังไงประชาชนจะเข้าใจหลักธรรมซึ่งตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองลงมาพระสององค์เจ้าไม่มีบทบาทอะไรเลยบทบาทจะต้องถูกทางบ้านเมืองทางการเมืองในครอบงำชี้นำให้ต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้พอนโยบายค่อยๆเปลี่ยนมาสักหน่อยหนึ่งน่าว่าจะเป็นโชคดีของพุทธศาสนาก็ได้ขออภัยเล่าเรื่องแยกกิ่งออกไปสักนิดหนึ่งเมื่อปีที่แล้วผมได้รับนิมนต์ไปปาฐกถาธรรมอบรมครูที่จังหวัดอุบลราชธานีในวันครูวันที่16มกราคมก่อนหน้านั้นวันที่15ผมได้รับจดหมายจากลูกศิษย์ที่ออสเตรเลียคือมีพวกฝรั่งที่เคยมาปฏิบัติธรรมด้วยฝรั่งเกเรเกตุงมาซื้อกัญชาสูบมาเที่ยวผู้หญิงปีท่องเที่ยวไทยและฝรั่งคนนี้ติดกัญชาติดเฮโรอีนเอาไปเอามาเป็นโรคเอดส์เป็นโรคเอดส์แล้วก็มาพบผมผมกำลังเดินจงกรมจบที่จังหวัดหนองคายฝรั่งก็เดินมาเห็นผมเดินจงกรมผมก็เดินค่อยไปข้างมาฝรั่งมายืนถามแบบไม่มีปีมีกลัวว่า why the monk walking slowly เป็นยังหักคือยังซาซาใช่ไหมกลัวๆอย่างเงี้ยให้ถามอย่างเงี้ยนะผมก็เลยหยุดแล้วก็ตั้งใจก็อธิบายให้ฟังว่านี่คือการเรียนเรียนอะไรบอกเรียนรู้การทำงานวิถีของประสาทคือถ้าจะพูดว่าเป็นการสำรวมอินทรีย์เป็นการศึกษาใช้ศัพท์ของพระมันก็ยากผมก็บอกว่า training sense and sense object คือฝึกประสาทและส่วนที่มากระทบกับประสาทเพื่อจะรู้จักมัน watching to know being knowing พูดไปพูดมาฝรั่งชักสนใจมากขึ้นแกก็เที่ยวมาถามผม3วัน4วันถามเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องศาสนาสุดท้ายผมก็ดึงสู่การปฏิบัติผมบอกว่าถ้าคุณมาถามไอ้สัก10ปีคุณก็จะต้องสงสัยไป10ปีคำพูดของไอ้นี่ก็จะทำให้อยู่เนี่ยสงสัยอยู่ตลอดผู้ศาสนาเนี่ยเน้นไปที่การปฏิบัติถ้าอยากรู้จริงก็ลองมาทำอย่างที่ไอ้บอกฉันสั่งอย่างไรให้ทำลองดูไหมเขาบอกว่ากี่วันกี่วันฝรั่งนี่ถามหาวัน how many schedule how many day จักมือว่าสันก็ผมก็เลยบอกว่าอย่าถามว่ากี่วันอาจจะใช้เวลา5นาทีหรืออาจจะ500,000ชาติก็ได้เพราะมันเป็นอากาลิโกท่ามเล็กทางที่ดีก็ต้องมาลองฝรั่งใจถึงตามผมมาอยู่เลยที่วัดป่าบันแพนผมก็ฝึกให้ทำสมาธิไม่ต้องทำอะไรให้ดูลมหายใจเข้าออกตั้งแต่ตื่นขึ้นจนหลับจะเดินจะเหินจะไปจะมาจะกินจะอยู่จะดื่มจะพูดจะคิดอะไรต่างๆนั่งอยู่ในห้องส้วมนั่งถ่ายอุจจาระปัสสาวะกำหนดดูลมหายใจเข้าไปรู้จักความคิดมันคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ให้รู้จักมัน volitional activity you must be knowing being knowing all way มันคิดอย่างมันหูจักมันจักสั่งไว้จังสั่นจอบเบิ่งคือจอบเบิ่งฝาบ่อนแต่ฝรั่งเขาเอาจริงครับเขาเอาจริงปรากฏว่าแกทำตามดังนั้นประมาณ5วันวีซ่าเขาจะหมดผมบอกอย่างนี้บอกว่า not more than 10 day ไม่เกิน10วันถ้าท่านไม่เปลี่ยนแปลงความรู้สึกใดๆท่านก็กลับบ้านไปได้ปรากฏว่าประมาณ5วันฝรั่งมากลับผมจะไปต่อวีซ่าใหม่ขอฝึกต่อไปรู้สึกกำลังมันๆเขาบอกว่าอย่างนี้นะผมไม่เคยรู้จักตนเองคิดอะไรเลยเมื่อท่านบอกให้ผมรู้ความคิดรู้มันไปรู้มันไปอ้าวเขาบอกไม่ใช่เราคิดมันคิดเองมันเนี่ยฝรั่งก็ฉลาดในที่สุดฝรั่งคนนี้อยู่กับผมมาถึง 3-4 ปีครับอยู่มาได้2เดือนเขามาบอกว่ามักชิปข้างๆว่าอันอาจารย์รู้จักโลกเอกไหมตอนนั้นโลกเอกกำลังดังใหม่ๆคนไทยกำลังกลัวมากรัฐบาลไทยกำลังตรวจคนเข้าเมืองถ้าพบเอกแล้วส่งกลับผมก็บอกว่า I just know now from newspaper ผมเพิ่งจะรู้จักเดี๋ยวนี้จากหนังสือพิมพ์เขาก็มากระชิบว่าผมเป็นโรคเอดส์หมอบอกว่าผมจะตายอย่างช้า60วันถ้าอย่างเร็วก็ไม่เกิน40วันผมก็บอกไปบอกว่าไม่มีทางตายถ้าคุณปฏิบัติธรรมมีสติมีสมาธิเพราะโรคเอดส์นั้นมันเกิดจากการขาดอิมมิวนิตี้ภาษาฝรั่งแปลว่าภูมิต้านทานสมาธิจะเป็นอิมมูนิตี้เป็นภูมิต้านทานภายในหลังจากนั้นสติสัมปชัญญะ mindfulness and clear comprehension ตัวเนี้ย2อันข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นระบบ antibiotic จะเป็นระบบต่อต้านเชื้อที่จะมาจากภายนอกถ้าคุณมีสติอยู่ทุกลมหายใจคุณก็จะมีสมาธิคุณไม่ตายเพราะโรคเอดส์ปรากฏว่าฝรั่งมีกำลังใจแกทำแล้วมีนิสิตนักศึกษาพระบัณฑิตที่บวชวัดชนประธานเขาจะมีบัณฑิตภาคดูร้อนบวชที่วัดชนประธานแล้วส่งไปอบรมสวนโมกบังเอิญผมลงไปสวนโมกพระบัณฑิตเหล่านี้ได้ฟังเทศตามมาอยู่ที่มันแพร่แล้วก็มารู้จักกับฝรั่งมารู้จักกับฝรั่งเพราะพวกบัณฑิตเขาต้องพูดภาษาฝรั่งได้บ้างแล้วบัณฑิตนี้กลับไปอยู่วัดชนประธานฝรั่งก็กลับไปกรุงเทพไปเยี่ยมพอไปเยี่ยมปั๊บก็พาไปตรวจพอไปตรวจปั๊บหมอพบเชื้อเอดส์ครับส่งกลับภายใน24ชั่วโมงหนังสือพิมพ์ลงปีนั้นว่าฝรั่งมาหลบซ่อนอยู่ตามวัดเป็นโรคเอดส์แกเขียนหนังสือบนเครื่องบินส่งมาหาผมบอกว่าผมเขียนจดหมายฉบับนี้ด้วยน้ำตาหนองหน้าผมไม่ได้กราบลาอาจารย์เลยแกก็เล่าเรื่องหมอตรวจพบแล้วก็ส่งกลับภายใน24ชั่วโมงผมจะต้องตายภายใน40วันก็ผมก็เลยรีบเทศบันทึกเสียงเป็นภาคภาษาอังกฤษเรื่อง spiritual aid and antibiotic เขียนเรื่องเอทางวิญญาณและระบบต่อต้านเองบันทึกเสียงเป็นภาพภาษาอังกฤษไป2ม้วนส่งไปบอกว่ายังไงก็ไม่ตายปรากฏว่าเดี๋ยวนี้แกก็ไม่ตายยังส่งจดหมายมาปีเดือนพฤศจิกาก็จะมาเมื่อกี้ฝันว่าผมไม่สบายแกยังส่งเงินมาให้ 19,000 บาทมารักษาผมก็ไม่สบายจริงๆแล้วแกก็ซื้อตั๋วเครื่องบินมารับ2ที่นั่งไปกลับคือให้เอาคนไปด้วยคนหนึ่งเป็นคารวาสผมก็ต้องส่งคืนไปไม่ได้ติดงานทีนี้เมื่อผมจะไปบรรยายที่อุบลกับครูวันครูเนี่ยฝรั่งคนเนี่ยกับอีกคนหนึ่งคนหนึ่งไม่เคยเห็นผมเลยแกฟังเทปจากเพื่อนคนนี้แกรู้สึกศรัทธามากวันดีคืนดีแกก็เขียนจดหมายแล้วก็ตัดหนังสือพิมพ์มาเขาบอกว่าจดหมายนี้ท่านคงจะแปลกใจหน่อยเพราะว่าผมไม่เคยท่านไม่เคยรู้จักผมแต่ผมรู้จักท่านจากเทปการอธิบายฟังเขาตัดหนังสือพิมพ์มาให้ดูว่าหนังสือพิมพ์ฝรั่งลงเมื่อปีที่แล้วประเทศรัสเซียเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำใหม่ยุคกบฏชอบความรุนแรงแข็งกล้าวทางนโยบายทางการเมืองได้รับการยืดหยุ่นประชาชนเริ่มมีสิทธิ์มีเสียงมากขึ้นในยุคของกบฏกบฏชอบเมื่อปีที่ผ่านมาประชาชนชาวมอสโกได้ทำหนังสือยื่นต่อรัฐบาลขอใช้สิทธิจดทะเบียนพุทธพักสมาคมชาวโซเวียตที่มอสโกในหนังสือพิมพ์บอกว่ารัฐบาลเกิดอาการงงนิดหน่อย get confusion a little เกิดอาการงงนิดหน่อยซึ่งไม่เคยคิดว่าเมืองนี้มันจะมีชาวพุทธพอรัฐบาลอนุญาตลองอนุญาตดูวันเดียวมีผู้ไปเข้าบัญชีจดทะเบียนเป็นสมาชิกของพุทธสมาคมถึง 20,000 คนเขาก็เขียนมาอ้างบอกว่าน่าภูมิใจมากไหมครับหลังจากนั้นข่าวนี้ก็หายไปที่ถ้าดูแล้วเหมือนพุทธศาสนาเราจะเจริญขึ้นแต่ดูแล้วน่าเป็นห่วงเมื่อเมืองลาวซึ่งเดินตามหลังนโยบายนี้ได้รับการโอนอ่อนผ่อนตามประชาชนก็เริ่มทำบุญแต่เมื่อประชาชนทำบุญสนับสนุนพระขึ้นพระก็ยังอดอยากขาดแคลนทีนี้มันก็มีปัญหาคือขาดบุคลากรคงจะยังไม่ทำงานได้เต็มที่คือจะออกเดินเที่ยวเทศเที่ยวสอนเต็มที่ก็ยังไม่ได้แต่ประชาชนเขาอนุญาตให้ไปจังหันไปทำบุญได้อยู่ก็เป็นเหตุให้พระเราเนี่ยทำยังไงหนอคนจะเข้าใจหลักธรรมมากขึ้นสถานีวิทยุของจังหวัดเรียบๆชายแดน909สกลนครสทล.ที่นครพนม08อุบลแล้วก็ที่มุกดาหารที่หนองคายผมมีเทพบรรยายที่เขามาขอไปเปิดบ่อยๆเป็นเหตุให้พี่น้องชาวลาวบ้างพระภิกษุทางประเทศลาวนี้ได้ฟังก็เลยพากันข้ามมาลักมาเด้ลักมาเอาเทพบางองค์ก้าวหน้าหน่อยเคยเป็นอดีตทูตก้าวหน้ามีวิดีโอมีอะไรมาขอวิดีโอขออะไรม้วนเทปนอกจากนั้นม้วนวิดีโอเอาไปฉายไปอบรมชาวบ้านจะกลับเวียงจันทน์ต้องไปข้ามปากสันบริขันใช้ถ้าไปข้ามท่านนตรงๆถ้าเขาตรวจเพราะเขาไม่พอใจเขายึดปรากฏว่ามาเอากันบ่อยๆอันนี้เป็นเหตุอันหนึ่งที่ผมอยากจะมาเล่าถวายครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้ฟังว่ามันเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์องค์เจ้าของเราในอดีตความเป็นมาในอดีตจะเป็นเครื่องบ่งชี้ปัจจุบันนี้จะเป็นเครื่องบอกอนาคตเป็นมาในอดีตสู่ความเป็นอยู่ในปัจจุบันและจะเป็นไปสู่อนาคตมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นวัฏจักรวนเวียนอย่างนี้ที่นี้น่าภาคภูมิใจอันหนึ่งคือประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาไม่ค่อยได้รับการกระทบกระเทือนจากภัยทางการเมืองประเทศไทยเราเป็นประเทศเอกราชตลอดกาลมาที่นี้ประเทศอื่นๆนั้นมันได้รับการกระทบกระเทือนจากการเมืองจึงทำให้ล้มละลายไปบทบาทของพระสงฆ์นั้นมันมีขอบเขตจำกัดอยู่เฉพาะในธรรมวินัยทีนี้การเข้าไปเกี่ยวข้องทางการเมืองอะไรต่ออะไรเนี่ยจะต้องวางบทบาทท่าทีลงอย่างพอเหมาะพอดีไม่ใช่ว่าออฟไซด์หรือว่าซัพพอร์ตติ้งพวกใดพวกหนึ่งแต่ถ้าวางลงอย่างถูกต้องเหมือนสมัยพุทธกาลมันจะมีประโยชน์มากเท่าที่ผมสังเกตประวัติศาสตร์ความเป็นมาบทบาทของคณะสงฆ์ในทางพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ หน้าสรรเสริญบรรพบุรุษของเราคือบูรพาจารย์พระมหาเถระในเมืองไทยเราได้ดำเนินบทบาทของท่านดำเนินมาจนมาถึงการดำรงอยู่ของพวกเรานี้อย่างดีงามพวกเราบวชเกิดมาใหม่ในยุคสุดท้ายเรียกว่าท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลเดี๋ยวนี้พวกเรากำลังได้รับมูลมัง